kibe. Tunakumbushana si wanapenda kubam shachana wantaramera once again kibe si shachana una si shachana tunakumbushana tu shachana shachana tunakumbushana tu okay si shachana si shachana tunakumbushana tu zamani huko shachana tukiona ubaji siri siri tunatafutana tukijisikia. Kuna chimbo letu ukora kujichimbia. Ukikuta kwa foni ananipigia ujue kwa misi mguu wa mtoto eke yenga mia. Tunapasha kiporo kwa kujificha koza wa mgusi pare na pomu shika. Oya exa nuniwi utadharilika kama ndajua kununa ya nunia maisha. Exa ya nuniwi buwana we oya sitisha chana ila tunakumbushana tu. Yes sitisha chana ila tunakumbushana tu. Kuma nisha nini? Sitishachana. Oya sitishachana. Tunakumbushana tu. Shachana. Shachana. Tunakumbushana tu. Okay. Sitishachana. Sitishachana. Tunakumbushana tu. Zamani uko. Shachana. Ila tukiwa na ugwati. Tunakumbushana tu. Exakini mizi. Exakini mizi. Na mimi na mizi. Na mimi na mizi. Exakini draga. Na mimi na mtaka. Exaki ni ida. Sasa kwa nini nisiende? Exaki ni omba. Sasa kwa nini nisiwa? Tunapasha kiboro kwa kujificha kose wa mgusi pale na po mshika. Oya ex anoniu utadhalilika kama unajua kununa ya nunie maisha. Pula chuma hicho kivumbi leo. Oya sitishachana ila tunakumbishana tu. Yes, sitishachana ila tunakumbushana tu. Kumaanisha nini? Sitishachana. Sitishachana. Tunakumbushana tu. Shachana. Shachana. Tunakumbushana tu. Okay. Sitishachana. Sitishachana. Tunakumbushana tu. Zamani uko. Shachana. Ila tukiona ugwati. Tunakumbushana yeah. Tu. Exakini misi. Exakini misi. Na mimi na misi. Na mimi na misi. Exakini taka na mimi na mtaka exakini ita sasa kwa nini nisiende.